twoja twarz. Nie dzwoń, bo znów rozbijam się. Nieodebrane telefony, tryb samolotowy. Miałeś mnie wziąć na stroksów, krzyczałabym. Pod sceną z nią krzyczysz dziś. Wiem, że cię w końcu rzuci, napiszesz mi. Nie chcę bez ciebie już żyć. A ja będę się śmiać. Wsiądę w samolot Asia Air, polecę na zachodni brzeg. A ja cała w łzach. Zadzwonię w lipcu, powiem, że złamane serce jest okej. A ja będę się śmiać. Wsiądę w samolot Asia Air, polecę na zachodni brzeg. A ja cała w łzach. Zadzwonię w lipcu, powiem, że złamane serce jest okej. Na zegarze już 7 minut po czwartej. Pewnie emocje są jeszcze świeże, bo miliony Amerykanów przeżyło noc w środku dnia. Zakończyło się całkowite zaćmienie słońca, które przeszło przez 15 stanów. Częściowe zaćmienie było widoczne prawie w całych Stanach Zjednoczonych, a w centrum Waszyngtonu oglądały je dziesiątki tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, że mimo, że częściowe zaćmienie było widoczne w niemal całym kraju, to jednak miliony Amerykanów chciało zobaczyć to stuprocentowe zaćmienie, znaleźć się na tej ścieżce wytyczonej między innymi w takich miejscach jak Arkansas czy Missouri. No i wiele osób postanowiło właśnie poszukać miejsca do spania, więc ceny pokojów w tej części świata no, dosięgły niespotykanych wcześniej poziomów. Drożyzna dopadła Missouri i Arkansas, żeby oczywiście móc podziwiać to wyjątkowe zjawisko. Do tego też niektórzy, jak czytamy na łamach Polskiego Radia 24.pl, już miesiące wcześniej wykupili miejsca w samolotach rejsowych na trasie ścieżki, zaś linie lotnicze Delta przygotowały specjalne kursy pomiędzy Detroit i Dallas. Tłumy zbierały się w parkach i na placach i na stadionach, tak jak w Indianapolis, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi oglądały zaćmienie na trybunach sławnego toru wyścigowego. To zaćmienie dostępne jest też w internecie, więc jeżeli z różnych powodów no nie mógł ktoś z Państwa znaleźć w Stanach Zjednoczonych, to jest szansa, żeby przeżyć to jeszcze raz. Duran Duran, A View to a Kill, już teraz w trójce. Coś mi świta. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places. Feel the chill. Covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Could it be the whole love opening wide? nobody. There's no benefit, there is no benefit. No, we're no benefit, somebody. That's not any sense, no innocence. No, we no any sex, no way, no. That's no way to sit, there ain't no way to sit. Working for it all, but it's money, money. It's money, money. It's money, money. Watching money fall, but it's only money. That's money, money. That's money, money. We used to walk the street and it's money, money. It's money, money. It's money, money. Catch the fantasy, cause it's money, money. That's money, money. That's money, money. Kwadrans po czwartej. Właśnie 9 dnia kwietnia w 1967 roku dokonano oblotu samolotu pasażerskiego Boeing 737. To taka informacja z kalendarium, a myślę, że maszynę każdy z nas zna. Przynajmniej raz w życiu widział. Są tacy, którzy boją się latać, ale są też tacy, którzy uwielbiają podniebne podróże. No a jeżeli chodzi o pogodę, no to myślę, że niektórzy uważają, że właśnie ta pogoda odleciała, ponieważ dzisiaj kolejny słoneczny, wręcz letni dzień. We wtorek zachmurzenie małe, po południu i wieczorem na zachodzie wzrastające do umiarkowanego i miejscami dużego. To przewidują i zapowiadają synoptycy. Wieczorem na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, a na termometrach, i tutaj właśnie dochodzimy do setna, czyli do tej letniej pogody, od 24 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach górskich około 21 stopni, ale też przyznają Państwo, że to całkiem przyjemne wartości. Nad morzem najzimniej od 16 do 20. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia.

22 minuty po godzinie 4. Donna Summer, jeden z tych najlepszych głosów muzyki disco, R&B, pop i dance. Już za chwilę pojawi się na antenie Trójki. Znamy między innymi ją z takich utworów jak I Feel Love, czy na przykład Last Dance, który za chwilę w całości, a to wszystko związane z informacją z naszego kalendarium. W 1979 roku w czasie ceremonii wręczenia Oscarów piosenka Donny Summer Last Dance została uznana za najlepszą piosenkę oryginalną. Jednocześnie Giorgio Moroder, producent Donny Summer, zdobył statuetkę za muzykę do filmu Midnight Express. Let's dance. my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, wspaniałe, fantastyczne danie The Avalanches i Subways. No i zaliczyliśmy taką podróż w czasie do roku 2016. Wtedy właśnie to nagranie ukazało się australijskiej formacji The Avalanches. No i jak się dobrze człowiek wsłucha, no to jest tutaj mnóstwo muzycznych inspiracji, między innymi fragmenty utworu Bee Gees Warm Ride, ale też Patrick Simmons Blackwater, a ten głos to Chandra Oppenheim, która w czasie nagrania tego swojego głosu miała zaledwie 12 lat, co zresztą słychać. Nagranie Subways z roku 1980, a potem to kolejne Subways z 2016 roku, to też dowód na to, że można się świetnie bawić muzyką. I o to też chodzi, żeby czasami podejść od innej strony i spróbować faktycznie jakiegoś takiego muzycznego eksperymentu, w czym formacja The Avalanches no właściwie się specjalizuje od lat. Jeden z tych ulubionych zespołów. A teraz 36 minut po czwartej. Przypominamy, że to program Coś mi świta. Jesteśmy z Państwem do szóstej. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, To Skubas w Trójce, w ogień. Teraz za 16 minut godzina piąta. Sprawdzamy, co dzieje się na łamach portali internetowych. Odwiedziliśmy już polskieradio24.pl. No to czas na Rzeczpospolitą. Niemieccy politycy coraz dobitniej chcą zniesienia zakazu sprzedaży aut spalinowych. Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, obawia się, że Europa w przyszłości może wiele stracić przy wprowadzeniu zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Według niego ten zakaz, który ma obowiązywać od 2035 roku, powinien zostać wycofany. Najnowsze dane gospodarcze są głośnym sygnałem alarmowym dla Niemiec, ale i całej Europy. My, Europejczycy, utracimy w przyszłości konkurencyjność, szczególnie na tych rynkach, które wcześniej zapewniły nam dobrobyt, powiedział polityk. Oczekuje się, że 1/4 wszystkich samochodów elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej będzie w tym roku pochodzić z produkcji chińskiej. Dlatego Weber zażądał ochrony europejskiej gospodarki. Chiny systematycznie próbują podbijać rynki nowych technologii, stosując metody dumpingowe. Nie możemy na to pozwolić. Handel z Chinami musi być sprawiedliwy, skomentował niemiecki polityk. A więcej na Rzeczpospolita.pl. lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's a long time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'll rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only money. The Libertines w trójce Run, Run, Run. Nasz przegląd prasy kontynuujemy. Teraz dziennik Gazeta Prawna i jak się okazuje, koniec ze zdalnymi rozwodami. Będą możliwe tylko w określonych przypadkach. Zdalne posiedzenia sądów upowszechniły się w czasie pandemii. W jej trakcie zmieniła się też liczba osób, które decydowały m.in. o rozwodach. Do orzekania wystarczył tylko jeden sędzia bez dwóch ławników. Pandemiczne regulacje obowiązywały aż do połowy marca bieżącego roku, gdy nastąpiła nowelizacja niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej w wersji internetowej. Zdalny rozwód był rozwiązaniem, które nie tylko pozwoliło zaoszczędzić czas i pieniądze, ale również generowało mniejszy stres i mniej negatywnych emocji. Niestety obecnie w większości przypadków konieczne jest osobiste stawiennictwo w sądzie. Wszystko przez zmieniony artykuł 154, paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi następująco. Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali strony, interwenienci, uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Przepisów o posiedzeniu zdalnym nie stosuje się, chyba że wszyscy uczestnicy czynności przebywają w budynkach sądowych. Co to oznacza? Mianowicie to, że sprawy, których procedowanie odbywa się przy drzwiach zamkniętych, nie mogą być prowadzone zdalnie. Sprawy małżeńskie, do których zaliczają się właśnie rozwody, należą do tej grupy, ale jest możliwe uzyskanie pozwolenia na zdalny rozwód. Jest taka furtka w prawie, jest również na to szansa, jeśli obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy. No i w ten sposób można faktycznie rozwiązać tę sprawę zdalnego rozwodu, ale też potrzeby obecności fizycznej w sądzie, o czym można przeczytać na łamach dziennika Gazety Prawnej, gazetaprawna.pl. Koniec ze zdalnymi rozwodami, są możliwe w określonych przypadkach. Polecamy tę publikację, oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje takiej wiedzy. Za 6 minut piąta. Na głowie mam kaktusa i